شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که بزرگ و مهربونه. سلام بچه ها، حال شما، احوال شما خوبین عزیزترینا؟ اله شکر، خیلی خوشحالم که مدرسه میرین. انشاءالله در آینده بله صاحب شغل خیلی خوب میشین، مثلا معلم میشین. وای چقدر پوست میدین. خب بریم سراغ قصه امشبمون که اسمش هست جوجه حنایی. ببینیم برای جوجه حنایی چه اتفاقایی میفته. باشه، اولین روز مدرسه جوجه ها که رسید، جوجه حنایی قصه‌مون کیف و کتاباشو برداشت، همراه بابا جوجه رفت به مدرسه. جوجه حنایی دلش میخواست توی مدرسه یه عالمه دوست تازه پیدا کنه. برای همینم وقتی به مدرسه رسید به اولین جوجه که دید سلام کرد. اما جوجه اول با دیدن جوجه حنایی خندید و گفت: وای تو چقدر ریزه میزه ای. جوجه قصه ما از این حرف خوشش نیومد، برای همین راهشو گرفت و رفت. کمی جلوتر جوجه حنایی به جوجه دوم رسید و بازم سلام کرد. اما بچه ها، جوجه دومم با دیدن جوجه قصه من یه عالمه خندید. خلاصه اون روز جوجه حنایی قصه‌مون به هر جوجه‌ای رسید خواست با اون دوست بشه، اما نشد. آخه جوجه‌ها به اون می‌خندیدن و اونو ریزه میزه و کوچولو صدا می‌زدن. برای همین جوجه حنایی یه عالمه ناراحت شد. وقتی مدرسه تعطیل شد، جوجه با ناراحتی به خونه برگشت و گفت: من دیگه مدرسه نمیرم. مامان جوجه گفت: ای وای، این چه حرفیه عزیزم. بابا جوجه گفت: آخه مگه میشه؟ اما بچه جوجه حنایی پاشو توی یه کفش کرده بود و دیگه حاضر نبود به مدرسه برگرده. یه روز گذشت، دو روز، سه روز گذشت، اما جوجه حنایی دیگه به مدرسه نرفت. روز سوم که شد، معلم جوجه ها نگران جوجه حنایی شد. برای همین پرسون پرسون آمد به خونه جوجه حنایی. مامان جوجه که درو باز کرد، معلم جوجه ها خودشو معرفی کرد و گفت: من معلم جوجه حناییم. اومدم ببینم چی شده که دیگه نمیاد مدرسه. مامان جوجه ماجرا رو برای معلم تعریف کرد. معلم گفت: ای داد بیداد، از دست این جوجه ها، چه کار بدی کردن که هم کلاسیشون رو مسخره کردن. بعد معلم رفت تا راه چاره‌ای پیدا کنه، شاید بتونه جوجه حنایی رو به مدرسه برگردونه. فردای اون روز وقتی زنگ مدرسه جوجه ها خورد و جوجه ها به کلاس اومدن، معلم بدون مقدمه رو به جوجه های کلاس کرد و گفت: جوجه های عزیزم، خوب گوش کنید به حرفام. جوجه حنایی که هم کلاسی شماست چند روزی که دیگه به مدرسه نمیاد. آخه چند نفر از شما کار بدی کردین، اونو مسخره کردین. حالا هم اون از این اتفاق ناراحت شده. یکی از جوجه ها گفت: اجازه اجازه خوب یعنی جوجه حنای دیگه به مدرسه بر نمی گرده؟ معلم گفت اگه شما دوست دارین که جوجه حنایی دوباره بیاد مدرسه، همین الان دست کار بشین. هر کدوم برای جوجه حنایی نقاشی بکشین. منم نقاشی های شما رو برای جوجه حنایی میبرم. شاید اینجوری خوشحال بشه و بیاد. بله بچه ها، تمام بچه جوجه ها دست کار شدن. برای خوشحالی جوجه حنایی نقاشی کشیدن. معلمم به قولش وفا کرد. نقاشی ها رو به خونه جوجه حنایی برد و گفت جوجه حنایی ببین، ببین این نقاشی ها همه برای توه. اینا رو همکلاسیات کشیدن تا تو رو خوشحال کنن. حالا بگو ببینم میشه اونا رو ببخشی و از فردا بیای مدرسه؟ جوجه حنایی به نقاشی ها نگاه کرد. خوشحال شد. خندید و دلش برای همکلاسیاش تنگ شد. بعدن اگه گفتیم چی شد؟ بله بچه ها، جوجه حنایی همکلاسیای شیطونش رو بخشید و اینجوری شد که جوجه حنایی قصه ما دوباره به مدرسه رفت و کلی دوست تازه پیدا کرد. عزیزای من، اینم از قصه جوجه حنایی. بچه ها دیدین مسخره کردن و خندیدن به دیگران چقدر بده و باعث ناراحتی میشه؟ البته من میدونم که شما اینقدر خوب و ماهین که هیچ وقت و هیچ جا کسی رو مسخره نمی کنین. بله، آفرین به شما. قربون شما بچه های خوب و عاقل و با تربیت خودم. بهتون شب بخیر میگم و شما رو میسپرم به خدای بزرگ و مهربان.